поставивши воду на призьбі, горі попросив філіжанку. А коли спантеличена украй варка волила його волю пити, певне схотів чоловік, то горі запропонував злити на руки. А вона хай умивається. Ну і ну. А що їй? Хай зливає. Жартома варка зголосила злити горіїві. Потім винесла чистого рушника. Наче біля чоловіка ходжу, усміхалася. Настрій у варки був грайливий, здатливий. За тиждень варка дала згоду стати дружиною Гурія Чорноти. Економ весілля не справляв, відбувався вечерею. Граф великодушно подарував Гурію трохи грошей для збудування власного будинку. Графиня Аспазія – дороге коралове намисто варці. Вечеря закінчилася пізно, економ був на сьомому небі. Щасливою малася і графиня Аспазія, але не за себе, за варку. Прибувши до браного поля, граф надумав перезнайомитися зі старшиною, задобрити, навернути на свій бік. А для цього треба було поспішити до неї, не чекати, поки вона сама навідається до графської господи. Під лежачий камінь вода не тече. І от граф зібрався в дорогу. На поліг, щоб разом з ним їхала Аспазія, а та, в свою чергу, взяла з собою варку. Вирушили до Глухова екіпажами і возом, на якому лежали ціла куфа горілки, угорські вина в барилах, різні їстивні припаси. У Батурині зупинилися, щоб перепочити. Крім того, пану Михайлу цікаво було поглянути на цю недавню столицю Малоросії. Розташувалися на високому березі Сейму, в тіні крислатих віковічних лип. Вірний графський лакей Піт наглядав за приготуванням обіду. Граф Михайло розглянувся навколо, не стримався. «Амірабле! Як говорили латиняни, чудово! Тут не гріх і заночувати, на човні під вечір покататися». В той самий час, як граф Михайло підняв філіжанку, наповнену вином, вдалині показався вершник, окутаний пилюкою. Граф помахав рукою незнайомому, та й він без цього знаку їхав просто на них. Молодий сотник коротко кинув: «Хто такий?» Граф запросив пана сотника до столу на турецькому килимі задля келиха доброго вина. Гонець не відмовився. Жінки з високого берега напували свої очі голубою водою Сейму, стояли і шепотілися. Чоловіки гомоніли про своє. Нарешті сотник підвівся, а граф Михайло вигукнув: «Кве д'ябле!» «Що вони сказали?» – спитала варка. «Чорт забирай!» – переклала Аспазія. «Що будемо робити, машер? У Глухові помер генерал-губернатор. Так, гонець пан Арнольд об'їжджає полковників, щоб сповістити про новину. Ніжинського полковника нема в Глухові. Ага, ще! Генеральна канцелярія відряджає депутацію в Санкт-Петербург, щоб прискорити справу з призначенням гетьмана України. Вже виїхали Удович, Ханенко і ще хтось. Такі події. Куди їхати? В Глухів, у Київ чи додому?» – запитував граф. Аспазія порадила вертатися в бране поле. «Чому?» «Оскільки генеральна старшина допоминається гетьманського уряду на Україні, то вона потай рада, що вчасно помер генерал-губернатор, якщо його взагалі не отруїли. Похорон справлятиме для годиться. А ви, графи, не всім полковникам відома особа. Приїдете оплакувати губернатора». «У Глухів не поїдемо, а в Київ», – радів розумній пораді Девієр. Подумав, чи не до примирення йдеться. Всміхнувся: «І в Київ не варто їхати. Нікого ж із знайомих там не знайдете». Збагнувши причину грайливого настрою графа, сердито кинула Аспазія: «Е, ні, тут уже моя зверху буде машер. Тож і добре, що нікого із знайомих не знайду. Пересидимо, згаємо час, погуляємо. Бо додому, дізнавшись, що я вже прибув, може завітати гонець. А тоді воленс-ноленс у Глухів на похорон доведеться їхати». Та не пощастило і тут. За Дніпро подорожан не пустили. В місті холера. Ні туди, ні звідти нікого не пускають. Вернулися додому. «По-моєму, вийшло», усміхнулася Аспазія. Граф глянув і сказав подумки: «Потвора!» Осінній день був ясний і теплий, коли в село з поля примчав Кузьма. Схвильований, гукнув, що мав сили богатирським басом: «Чуваки їдуть!» Шатанина знялася. Старі й малі покидали роботу в хаті і на дворі, за ворота повибігали. Кузьма виліз на самий вершечок груші, щоб далі бачити. Біля обійстя турів зібралося добрих півсела. Дід Петро вихопився з хати за чучмани, йшов під біжки, накульгував. «Христе!» гукнув. «А ходи но сюди! Чого це я, тестєю матері, нехай окривів, наче й нога не болить? І лишеньки, а другий чобіт де?» Дід Петро глянув на своє, а потім на Христинині ноги. «На тобі! Одна нога в постолі, а друга в чоботі. Ой, люденьки, а де ж мій постіл?» Заплакана біля воріт стояла Марія, перекочувалася попадя Євлампія з ноги на ногу, міцно тримаючись за верею і стежачи за Левандою, яка разом з Ганкою побігла за село. Замилувалася дочкою, аж сльоза висмикнулася з вузької щілини ока. Виросла дівчина, хоч заміж віддавай. Момотиха з дочкою, баба Христя з Секлетою, Улита, дід Петро в обох чоботях, але на зутих навпаки, лівий на правий, а правий на лівий. Усі рушили за село. «Бачу, бачу!» – загорлав з груші Кузьма. Прислухалися, що ще скаже. «О, яка жінка дорогу перейшла! А дядько як її батогом, батогом аж скрутилася! А не вискакуй! Чого спішиш дорогу чумакам переходити? Пересиділа б десь із боку!» – бурмотів дід Петро. «Хто така?» «Та не хто, Варка! Там така панія стала, що ну!» «І не співають?» «Співу не чути!» – загула якась проворна молодиця. «Сталося щось!» – заговорила Лита. «Не каркай! А де ж це Ївга? Дітей поховала, то хоч би чоловіка зустріти вийшла!» Та ось за могили, як з води, а випливла перша паровиця, за нею друга, третя. Дід Петро з виляском якось вигукнув: «Ех, тряща його матері нехай, люблю!» Тупнув ногою: «Грай, музико!» Глянув на свої ноги. «А чого ж я чоботи не так?» Підійшов до попадії Євлампії, яка стояла на горбку, щоб краще бачити, ляснув по широченному заду: «Поступись, матушко, перевзуюсь!» «Ой, діду, оцю Танасію скажу!» «Кажи, кажи, та не все!» – бурчав, перевзуваючись, дід. «Бо не видно, щоб ти журилася за ним. Он яка пишна та воздобна вивершилася!» Чумацька валка в'їжджала в село. Зупинилася серед майдану. Нечіпір скинув шапку. «Спасибі, браття чумаки, за довіру та за повагу. Не всіх я привів чумаків з Криму, але моєї в тому вини нема. Бо і я, як самі здорові знаєте, наледве душу Богові не віддав. Прощавайте, чесне братове, не згадуйте лихом свого чумацького атамана. А тепер по домівках». «Павле, ти ж не барись!» – гукнув Матвій. Заскрипіли, як немазані мажі, рушили. «А де ж Ясько?» – спитала Улита. І сама ж відповіла: «Казала ж я, сталося щось, казала ж!» Отець Танасій не втримався: «Донде же доколи, доки Господа гніватимеш, Улито? Аркомо, бо глаголом Божим волхвам живим биті не попустіть!» 14 момотових паровиць в'їхало на простори подвір'я. Люто гавкав солом'яного даху на возі собака. Яків глянув угору: «Це що за глум?» І гукнув: «Одарко, собачої душі душа, це тобі так за сотника? То я йому, а тобі й не те буде!» Лютився Яків: «За якого сотника, що ти плетеш? Не плету, а розплітатиму. Розплітай, он у Яська Гненго всі діти повимирали. Наплодив багато, та й сам дуба врізав!» Невдоволено буркнув Момот. «Ого!» – скрикнув зубами Павло Павило. Кинув ярмо, аж воно репнуло, подався з двору. Нечіпір і Данило пропустили в двір усі 7 паровиць. Секлета винесла решето нарізаного хліба, почала роздавати волам. Ганка сиділа на мажі, її посадив Данило і боялася злізти високо. Кузьма помагав допрягати волів, заглядав у очі. Вдарив брата по плечу Данило. «Вирісти!» «А я царицю бачив», – похвалився Кузьма. «Молодець!» «Яка ж вона?» «Така», – зам'явся хлопець. «Степанида краща. І дідусь Петро бачив». Однією паровицею Матвій заїхав у двір. Випріг волів, пустив пустопаш. На сей час нагодився Павло. Удвох одвезли на його подвір'я чорне каміння, виквацявшись, мов чортяки. Матвій забрав свою паровицю. «А де ж дитя Марії? Чи ти не народила?» Жінка зайшлася гласним плачем, упавши на груди чоловікові, потім почала оповідати. Павло добрався до яськового обійстя, спинив покірних волів, пусткою повіяло на чумака, коли відчинив незамкнені двері і несміливо переступив поріг. Боязко розглядався по хаті, неначе когось шукав і не знаходив. Нема. Нікого нема. Скрушно заревіли біля перелазу воли яськові, неначе кликали до себе Павла, щоб розраяв їхню тугу. Чумак вийшов з хати, старано прочинив за собою двері, зав'язав мотузом, щоб вітер собак не понапускав, а людина і сама не зайде. Зупинився, пристояв. Подіркована огорожа похилилася, почорніла, люта вишкірилася на непроханого гостя. Зайшов у хлівець. Маленький, бур'яном довгим та блідим порослий. Голодний пацюк прошмигнув у кут, писнув. І більше ніхто не подав голосу.